mi mordę i słuchaj! Ty głupia kurwo, będziesz krokiem równą i z wyrzeganą brudną mi ryjką. Dziś nie zamierzam siedzieć cicho, mam w dupie co się stanie i pierdolę to ryzyko. Posiadało mi na panie rosu, gdy nową formę teraz tobie kakal jest na pysk. Obdarzę koje, odpadzę tym gnoją i niech ich boję, niech się boją, bo to czułem swoje ja merytoryczną zbroją. Czuję salwa rap, po prostu byś mógł, gdybyś mnie nie spotkał i nie docenił kogo, przecież to zwykły prostak. Pierdolisz o spalonych mostach, śmieszę się cino, napieranie słuchaczy na pójść metafetaminą. Jazda z tą sinią miecz, furka mu wystarczy, bo ponetów trzeba jebać jak do starej tarczy w tamty, skoro mózg od przeżarty. Nie nadążasz słowo myślisz, no to spodek chują przedmierzasz. Tyleko wyjści, podbudowane ego, nie chciałeś być kolegą. Nagrana jedna płyta, szmatą gówno ma do tego. Wyciągałem nieraz lekkie i olałem sobie disk, co go stworzył pod tak ważny track. Teraz się wstyd, następny kurwa hero wcielił się w rolę proroka. Kosuń w granie, kosuń w głowie, w sumie to nie moja brocha. Ale lepiej uważaj, ktoś mi to powiedział pysk. Jak upiesz radę, więc szmatą wiesz, że nie poczułem nie. No to o to całe życie, po prostu chciałem to wyszykać. Nie wyciągam tu prywatny, no bo raczej się nie przyda. A przecież, że cytaty leciały pod twarzą przeszyn. Nie lubię samego siebie, ale trochę godności jeszcze zostało. No powiedz, jak mi smakowało gówne tanie, głupich ja mnie z góry czam na pierwszym miejscu. Bo to jest wojna wejściu z wave'u, cieklam do tych hejtów. Popatrz na swoją historię, dokładnie ją przewertuj. Słyszałem, że nie można nigdy się dogadać ze mną. Nie przyjmuję argumentów, no i że ogólnie ścierwo. Że ucinam znajomości i nie daję dość do głosu. To proszę bardzo, chuje mam sposób i kilka osób. Wymienię te wasze głupie pierdolenie. Ma tyle wspólnego z prawdą, co rok industrialny z drzewem. To chyba objawienie dla was jeszcze na wiesz bydło. Stanie na rzeczywistość, po prostu winę ze skidro. Kto robi okładki, kto nagrywa podkłady. Obraz super kolabo i niezastąpiony kwawy. Wymiana doświadczeń, stylistyki i poglądów. Przegadane godziny, że teraz styk po styk bum bum. Tobie jak za oni, co kubieli za podo. Teraz mogą ukażonej sprawę, czy za trzy się podość strzelał. Czyż tu się czasami nie da, diabły mnie zakuły. Gdyby nie stać na węgańskie buty, no to jestem twój fałszywy. Nie żyję życie na lipy, ja nie jestem pan komandarz. To się skądę na ręku, czy ciągle gdzieś może ci będę. Tam pierdolnie ta era anonimowych akcji. Chcesz mój adres, to ci tam nie boję się konfrontacji. A za atak na najbliższych, jak się złapie, to dostaniesz takie pęcki, że ci bliscy pozostaną już na. Na mordzie, na brzuchu, plecach, rany na dłoniach. Słuchaj, jestem spokojny, lecz jak mnie wkurwisz, no to skoda. Stekniesz od niebie szybko, schowam pod grzebę. Co tam mamy w pamiętniku, o pozostał jeszcze jeden. Jedno, że tu przeciwwaga i pod puls tego bitu. Na winę, że dziękuję ci za pomoc czwartem strzychu. Nie warte, punkty zapalne, robienie dymu. Dłużej już nie wytrzymałem, pierdolę skurwysynów. Zastrzyjcie mi talentu i wiarę w to, co robię.